ruchem. To wszystkie informacje, kolejne za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. I mija już godzina 16, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. To nie był atak terrorystyczny, informuje niemiecka policja po strzelaninie w klubie nocnym w Konstancji. Zakopianka może być zakorkowana jeszcze bardziej niż zwykle. Jutro ruszają prace drogowe w Poroninie. Fundacja Viva pokazuje niehumanitarne metody hodowli zwierząt w Polsce. Policja w Konstancji na południowym zachodzie Niemiec, gdzie rano padły strzały w klubie nocnym, wykluczyła, że był to zamach terrorystyczny. Sprawca to Irakijczyk, który mieszkał w Niemczech od dawna i nie ubiegał się o azyl. O tym, co działo się w dyskotece, w relacji z Berlina. Nad ranem policja w Konstancji została zaalarmowana, że w jednej z dyskotek doszło do strzelaniny, w efekcie której są ofiary. Napastnikiem okazał się 34-letni Irakijczyk, który używając prawdopodobnie pistoletu maszynowego strzelał na oślep. Zabił jedną osobę i ciężko ranił trzy. Po opuszczeniu przez niego dyskoteki doszło do wymiany ognia z policją. Śmiertelnie ranny został napastnik, który wcześniej postrzelił policjanta. Motywy sprawcy nadal nie są znane. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W piątek pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich mężczyzna w jednym z supermarketów w Hamburgu nożem kuchennym zabił jedną osobę, siedem ranił. Według władz działał z pobudek religijnych i islamistycznych. Jak ustalono, miał także problemy psychiczne. Na drogach duży ruch z powodu wakacji i zmiany turnusów. Korki tworzą się przede wszystkim na Pomorzu, a od jutra turyści będą mieli jeszcze większe niż zwykle problemy na Zakopiance. W Poroninie drogowcy rozpoczną pracę i od południa wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. O szczegółach Joanna Orszulak. Drogowcy przez miesiąc będą pracowali przy poszerzeniu dotychczasowej drogi w Poroninie. Po zakończeniu prac przy budowie węzła kierowcy będą mieli do dyspozycji dodatkowy pas ruchu i lewoskręt w kierunku ulicy Kasprowicza w Poroninie. Na razie jednak wszyscy, którzy planują podróż do stolicy Tatr, powinni zaplanować ją wcześniej i poszukać objazdów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad radzi, aby do Zakopanego kierować się przez Nowy Targ i Bukowinę Tatrzańską lub Rabę Niżną i Czarny Dunajec. Wybierając jeden z tych objazdów, można ominąć remont w Poroninie. Joanna Orszulak, Radio Kraków. Fundacja Viva chce pokazać, w jakich warunkach hodowane są w Polsce świnie. Co roku zabija się ich ponad 20 milionów. Większość pochodzi z chowu przemysłowego. Zwierzęta przetrzymywane są w przepełnionych betonowych boksach bez dostępu do świeżego powietrza. Podczas happeningu zorganizowanego w Gdańsku można zobaczyć fotografie dokumentujące niehumanitarne metody hodowli. Klatka po klatce ukazane są wszystkie etapy hodowli, od narodzin małego prusiaczka poprzez wszystkie zabiegi, które są dokonywane już w pierwszych dniach życia. To jest kastracja bez znieczulenia, po kastracji następuje przycinanie ogona, również bez znieczulenia. Każdy ubój następuje, kiedy prusiaczek ma 5 do 6 miesięcy życia. Przy takiej ilości zwierząt w Polsce, jeżeli mówimy o świniach, jest to 20 milionów zwierząt, które się zabija. Niektóre rzeźnie kurczaków na przykład dziennie zabijają 100 tysięcy zwierząt. Są to przeogromne ilości. Podobne akcje Fundacja Viva organizuje w wielu miastach w Polsce. Nocny pożar unieruchomił część rafinerii w Rotterdamie w Holandii. To największy tego typu zakład w Europie, należy do koncernu Shell. Pożar rozpoczął się w elektrowni dostarczającej prąd do rafinerii, potem zaczął się rozprzestrzeniać. Strażacy ugasili ogień dopiero nad ranem. W lokalnych mediach pojawiły się informacje, że pożar mógł być spowodowany spięciem w instalacji elektrycznej, ale tych doniesień do tej pory nie potwierdziła dyrekcja koncernu. O 17 w Trójce kolejne informacje, już teraz zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami wydał IMGW. Na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu we wtorek, środę i czwartek nawet 37 stopni. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano także dla województw centralnych, wschodnich i zachodnich. Do tego burze, które zaczną się już najbliższej nocy w centrum i na zachodzie. Noc też będzie bardzo ciepło, od 17 do 20 stopni. Jutro prawie wszędzie upalnie i burzowo. Na północy jeszcze trochę chłodniej, od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te wakacje są super, bo spędzam je z muszkieterami. Dużo zwiedzam, poznałem nowych kolegów i uczę się, jak zostać prawdziwym muszkieterem. Dzięki Fundacji Muszkieterów prawie 1000 dzieci z całej Polski w nagrodę za wzorową postawę i dobre wyniki w nauce spędzi swoje wakacje w górach i nad morzem. Dla wielu z nich to pierwsze wakacje spędzone poza miejscem zamieszkania. Patronat honorowy nad akcją Wakacje z Muszkieterami objęła małżonka prezydenta RP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. And then she took me high over yonder. Państwo, czemu Radio Miłości, skoro tutaj pan dosyć szorstkawo i grał i śpiewał? No otóż dlaczego, że są to te stare piosenki skupione dosyć luźno wokół daty słynnego Lata Miłości. Jak państwo pamiętają z książek, jak rozumiem, to było lato roku 1969. I my tak trochę sięgamy wstecz, trochę potem się spóźniamy na to Lato Miłości i sięgamy po piosenki z początku lat 70., ale proszę przyznać, że jest jakaś szczególna aura, która spaja muzykę owych czasów. I od jednej siesty do drugiej tak sobie przerzucamy te utwory w nadziei, że państwo kiedyś je polubią i że także dla was na przykład to by było szokujące, gdyby wśród siestowiczów byli jacyś, nie wiem, 16-18-latkowie i że dla nich te utwory nagle też nabrałyby znaczenia. To był Jimi Hendrix oczywiście, a teraz Joni Mitchell z pierwszej płyty. I ten temat, który do dzisiaj... Pieśń, tekst przejmujący, ten utwór, który do dzisiaj się nie zestarzał ani odrobiny, jeśli państwo pamiętają tę płytę orkiestrową późnej Joni Mitchell, produkował Larry Klein. Ten album nosił tytuł like Both Sides Now, prawda? Z jej autoportretem na okładce. Tamta pieśń, późniejsza o 40 lat, wersja jest chyba jeszcze bardziej przejmująca. Tutaj śpiewa dziewczynka tak naprawdę. Just before our love got lost, you said I am as constant as a northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, Canada, with your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. feet, for I would still be on my box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me. progu lat 70. Co ja powiedziałem, że to z pierwszej płyty? Już jak to powiedziałem, to w tym samym momencie oczywiście gryzłem się w język i myślę, że skąd? Przecież pierwsza płyta, no, zatytułowana zresztą Joni Mitchell, to była wiosna pamiętnego roku 1968, a Case of You to jest z płyty Blue, rok 71. W naszym Radiu Miłości jeszcze dwóch fajnych chłopaków. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. To make me a cataract shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, snow-crested cloud, without no sleep or night, and it grows the child of a man. She'll be a true love of mine. Salt water and sunset.

stranger to stranger, if we met for the first time, this time, could you imagine us falling in love again? Still believing that love endures all the carnage and the useless detours. Oh, I love you, I love you. Simon po latach. Tak się zastanawiam, co Art nam porabia. Jakiś czas temu straciłem go z horyzontu. Tak naprawdę pamiętam, na półce stoją płyty, na których on śpiewa standardy amerykańskie, takie para-jazzowe, broadwayowskie, hollywoodzkie. A co robi teraz, nie wiem, może państwo podpowiedzą, ale ja sięgnę po muzykę sprzed ładnych paru lat. Być może, podobnie jak ja, państwo o tym nagraniu zapomnieli, a żal byłoby, bo wielkiej urody. To Art Garfunkel śpiewający tradycyjną pieśń irlandzką w nie najgorszym towarzystwie, bo to panowie z The Chieftains i Diana Krall. Art Garfunkel, Diana Krall i The Chieftains. Panów z The Chieftains chciałbym namówić, żeby zostali z nami jeszcze chwilę. the wine will soon be through. Tell them no. Bez wątpienia ulubiona kombojska piosenka w Sieście od niepamiętnych czasów, jak wielbiliśmy wersję Keitha Jarretta solo, jak ceniliśmy sobie to charczenie Bruce'a Springsteena z Dublina. Wreszcie ta wersja z Chieftainsami i Vanem Morrisonem, jakże jest rozkoszna, no i oczywiście kanoniczna, bez wątpienia najpiękniejsza, najbardziej wzruszająca wersja, gdzie śpiewa Charlie Hayden, a na gitarach grają Pat Metheny i Jerry Douglas. To nas jeszcze numer 5 zresztą zlądowało ostatecznie, nie wiem, czy Państwo pamiętają. W każdym razie, skoro kombojska piosenka, to znaczy, że wkraczamy w świat prairie i country. Państwo tak sobie pewnie teraz podróżują, koniec turnusu i nieuchronnie. A, tam koniec, początek nowego, to na tym się skupiajmy. A więc pewnie sporo czasu spędzają Państwo w samochodach, no a nie ma nic lepszego na długie trasy niż porcja dobrej muzyki country. To Emil Harris i zespół Marka Knopflera. We met in the springtime when blossoms unfold. The pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on. His love like the leaves now is withered and gone. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore. is starting to die. And out in the darkness, the whippoorwills cry. Alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, if you hear me, please hold to my hand. Oh, please understand. Starting to bail. I wonder what he's thinking of. Forsaken, forgotten, without any love. Alone and forsaken by bidden by men. Oh Lord, if you hear me, please hold to my hand. Emil Harris i Mark Knopfler. Na ten temat oczywiście napisał i skomponował Hank Williams. Państwo, słuchając czasami siesty, mogą odnieść wrażenie, że jedyne warte uwagi utwory country pisał Hank Williams, bo my nieustająco do nich wracamy. No nie, ale jakoś tak się składa, że ja je wyjątkowo lubię, bo od niego tak naprawdę zaczęła się ta moja historia z country. I to nawet też pośrednio, bo po prostu obejrzałem lata temu film Petera Bogdanowicza Ostatni seans filmowy. I ścieżką dźwiękową do tego filmu jest właśnie zestaw starych nagrań Hanka Williamsa, które tam płyną z takich rozklekotanych radioodbiorników samochodowych. I od tamtej pory nie mogę się uwolnić od tych piosenek i od tej postaci. Myśmy niedawno mieli też taki tryptyk z piosenek Hanka Williamsa. Ze 3-4 tygodnie, może miesiące temu, nie pamiętam. Śpiewał sam zainteresowany oczywiście, a także Patsy Cline i Johnny Cash. A dzisiaj też zaprosiłem parę osób, żeby przypomniały nam piosenki Hanka. Wierzę, że Państwu te wizyty sprawią frajdę, ale to już nie będzie stare radio, tylko współcześni wykonawcy. To Cab Moe. Hear that lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is winding low. I'm so lonesome that I could cry. I've never seen a night so long, when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide his face and cry. Did you ever see a robin weep when bees began to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome that I could cry. Silence of a falling star lights up a purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome that I Mo, jaka skupiona, zrelaksowana wersja I'm so lonesome I could cry. Od razu sobie przypomniałem, ta wersja jest dwukrotnie wolniejsza od oryginału Hanka Williamsa, a ja sobie przypomniałem tę wersję najnowszą z płyty, za którą zawsze tęsknię, mianowicie Country for Old Men Johna Scofielda, gdzie z kolei John gra to czterokrotnie szybciej niż brzmi oryginał. Jeszcze wariuje kompletnie na jakichś skalach całotonowych. Dzieją się rzeczy nie z tej ziemi, ale na szczęście, jak to u Johna, wszystko się zgadza w związku z tym i tylko zdumiewa. W związku z tym bodaj za to solo właśnie John dostał jedną z dwóch w tym roku nagród Grammy. Cóż to jest za płyta przewyborna? No ale nie o tym, tylko o tym, że jeszcze trzecia postać miała nam dzisiaj zaśpiewać coś Hanka Williamsa. Niech to będzie Lucinda Williams, która ostatnio w Sieście pojawiła się w duecie z Willie Nelsonem. Dzisiaj zostawmy ją samą. May your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Doubtful mind and melt your cold, cold Cinda Williams. Ten nasz zakątek country taki się dzisiaj zrobił liryczny. I oczywiście nie ma nic prostszego niż teraz Państwa wszystkich zagnać do tańca, do jakiejś obórki, bo takich utworów też mamy sporo. Natomiast ja bym chciał ten nastrój utrzymać i niech to będzie takie country, wiedzą Państwo, z ludzką twarzą, dobrze? Charlie Hayden, Pat Metheny. He's gone away for to stay a little while. look away. Charlie Hayden, Pat Metheny, ale kogoż tam jeszcze nie było, na pewno Państwo rozpoznali. Oczywiście Jerry Douglas z Dobro i Stuart Duncan ze skrzypcami śpiewała Tanya Hayden. Tyle ludzi, a jeszcze Bruce Hornsby przecież grał solo na fortepianie. Tyle ludzi, a tak powściągliwie muzykowali. Warto się uczyć. Dzisiaj to już prawie wszystko. Na koniec jeszcze ta wersja Shenandoah, o której już Państwu dzisiaj opowiadałem, że jest niedościgła. Wiem, kończy się tak lirycznie, ale obiecuję, za tydzień będzie wesoło. Zapraszam jak zawsze na siestę za tydzień w niedzielę. Ja się nazywam Marcin Kedryński. Tymczasem. Autopromocja.